Martin Schaffer prevé y la estrategia laboral de UEA. Y ya con Smooth Lean y estos famosos, mi parolos prilí Martin Schaffer, Nasquillis en la Yaro 1962, en la Germana Urbo Disput, y diplomillis pri publica administrado che stata Packlernet. Esperanton li lernis en 1982. Relative baldo, li comencis esti activa en la Esperanto movado kaj laboris por plej diversaj celoj kaj organizaĵo. Ĉiare la komitato de UEA elektis lin kiel ĝeneralan sekretarion de la asocio. Krome li havas tiun saman postenon en Germana Esperanto-Asocio kaj multe helpas al movado en ĝi. Hola, no es fuori Joaquín. Mi bella buena nueva. Puedes arrancar tío en la feo en yo meter. Más de fuerza la plano ya. Estas que comenzi general a justa tempo. Yo. Yes. No. Kelkfoje la aferoj funkcias, en kelkaj kazoj oni devas suferi iomete. Kial nun ĝi ne enŝatiĝas? Venonta problemo. Eble mi devas malkonekti tion kaj konekti tion. Mi kredas ke vi devas atendi iomete por varmiĝu la projektilo. Bone, ni jam enkondukas iomete. Estas tie que Universala Esperanto Asocio ekde la Universala Kongreso de Reykjaviko havas novan strategian laborplanon. Kio estas laborplano aŭ plano entute? Kiu povas diri al mi, ĉu vi? Ĉu vi planas ekzemple aĉeti viajn legomojn kiam vi volas iri al komerca centro? Yes. Ĉu? Kelkfoje, yes. Kelkfoje, yes. La mexicano en France. Kio estas tio nun? Nenio enfalas? Ah, jes, jam malaperas. Bone. En la retpaĝo de UEA vi trovas sub la rubriko dokumentoj indeksgravaj dokumentoj, do vi povas aliri per la menuo. Vi trovas la plej gravajn informojn pri tiu strategia laborplano de UEA 2003 ĝis 2007. Kai ni parolas pri diversaj aspektoj de tiu strategia laborplano. Fakte plano estas ke ni planas iomete kion ni volas fari kaj kio ni volas atingi. Kiam ni preparas liston por la aĉetoj en komerca centro, ni ĝuste antaŭ la iro ni volas vidi bone, mi bezonas en la domo tion, tion, tion, tion. Plej grava afero estas la kaso. Dua plej grava afero estas la viando, se vi ne manĝas vegetare, aŭ la legomoj se vi manĝas vegetare. Jes, do vi antaŭ la vizito planas iomete kiuj aferoj estas plej gravaj. Eble vi nur havas 30 minutojn, kaj ene de 30 minutoj vi devas iri tra la komerca centro kaj aĉeti ĉiujn plej gravajn aferojn. Se vi poste ne aĉetas la dolĉaĵojn aŭ simile, en tiu kazo ne estas problemo, sed vi bezonas la plej gravajn aferojn, kaj tio estas la celo de plano. Bone? Ni revenas al nia. Lego. Do, strategia laborplano 2003-2006. Kaj estas kvar ĉefaj agadkampoj. Nome la komunumo, la kapabligo, la konsciigo kaj la kunordigo. Kio signifas komunumo? Yes. Mm-hmm. En tiu kampo estas ĉiuj gravaj aferoj rilate al la movado mem, la kongresoj, la kultura evoluigo, la projektoj sur tiu kampo, ekzemple Radio Mosaico, la Jarlibro, kiu iel ankaŭ estas kultura afero. Du estas multaj diversaj aferoj sur tiu kampo. Do estas relative klara komprenebla kion oni celas. Estas konsciigo. Konsciigo en tiu rubriko. Tiu rubriko estas la Esperanto informado. Do kiun bildon havas la mondo pri ni? Kaj kiun bildon ni volas doni al la mondo? Do ne nur informado, ne nur temas pri tio kion do kion ni volas atingi, kiu estos la bildo pri ni en la mondo, kaj kiujn rimedojn ni bezonas, ekzemple flugfolioin, afiŝojn, gazetaran laboron. Do estas multaj tre diversaj aspektoj. Konsciigo. Kaj estas la kampo kapabligo, kio falas en tiu kampo, kiu havas ideon. Ĉu vi havas ideon? Kion povas fari UEA aŭ kaj ni? Jes, UEA kaj ni. Kapabligo, kio do se vi aŭdas la vorton kapabligo, kion vi pensas, pri kio temas? Yes, yes. Oni kapablas pri lernado, pri aŭskultado, pri parolado, yes. Pri administrado. Do, atendu pri la kablo. Do, ie temas pri... Ia oficializezo, povas esti ankaŭ. Yes. Do, temas pri, fakte pri ie iu speca edukado. Kapabligo estas doni al ĉiuj membroj de la komunumo la iloin por labori bona. Se vi ekzemple estas kasisto de loka klubo, ĉu vi estas kasisto de loka klubo? Preskaŭ, ĉu? Bone, vi ne enkasigas, vi ne havas enspezojn pro tio. Sed ofte estas tie, ke en kelkaj kluboj iu estas la kasisto, kaj tiu kasisto devas scii kie fari la afero. Do eble estas profesia kontisto kaj li jam scias multon pri tiu afero. En tiu kazo kompreneble oni ne devas kapabligi tiun homon. Sed persono kiu tute ne havas ideon pri financoj devas scii kiel aranĝi tiun aferon. Do tie en tiu kampo fakte estas la tiel nomataj aktivula trejnado. Do trejnado de la homoj ke ili sciu pri la plej diversaj aliaj kampoj. Yes? Do estas ege grava temo, ĉar se ni ekzemple volas organizi meksikan Esperanto-kongreson kaj ni ne scias kiel fari tion, oni volas eĉ organizi universalan kongreson de Esperanto. Yes? Ni devas scii kiel fari tion. Ni devas havi la rimedojn, ĉar en alia kazo ni devas inventi la radon ĉiam de punkto nulo, ĉu ne? Kaj tio kompreneble estos problemo, ĉar la rezulto ne estas tiom bona, ol se vi jam scias kiel fari tion. Sed estas alia konsigo. Vi estas prezidanto de loka klubo kaj devas krei informilon pri Esperanto. Kaj vi skribas en ĝi multajn aferojn, sed multajn aferojn pri kiuj la homoj ne interesiĝas. Tiukaze vi ne atingas vian celon, do ni devas koni, konscii, kion prezenti en iu informilo. Kaj do tio estas la parto kapabligo. Yes, kapabligo estas pri ĉiuj diversaj aferoj, pri konsigo, pri komunumo, sed oni devas klarigi al la homoj kiel fari aferojn. Bone? Kaj finfine estas la granda kampo kun ordigo. En la estraro de UEA tio estas mia kampo. Do mi devas kun ordigi ĉion kaj kunlabori inter la diversaj institucioj. Bone? Do, mi jam diris multon antaŭe sen la koncernaj diapositivo konsciigo modernigi la publikan bildon pri Esperanto. Modernaj informiloj kaj informstilo uzeblaj ĉiunivele. Estas multaj landaj asocioj kiuj tute ne havas informilon. Kiam mi fakte mi havis kontakton kun Meksika Esperanto-Federacio la unuan fojon en 2004, kiam mi vizitis la urbon Merida en Jukatanio kaj duon insulo Jukatano. Kaj mi pensis, bone, mi vizitas tiun belan urbon kune kun mia patrino, kaj kion vi faros se vi estas en tiu urbo? Vi kompreneble kiel bona Esperanto-parolanto vi volas ankaŭ lasi iujn informojn pri Esperanto al la homoj. Eble meti iun afiŝon aŭ doni informilojn al kelkaj librovendejoj, kulturaj institucioj. Do kial ne fari iomete por Esperanto kiam oni estas en alia urbo kaj tie ne estas organizita movado? Mi skribis al Meksika Esperanto-Federacio kaj ricevis neniun respondon. Jes. Do, intertempe la afero estas iom alispecaj, sed kompreneble, do, en tiu tempo eĉ ne ekzistis Esperanto-informilo en Meksiko, do ni fakte devis krei ĝin poste kaj pripensi kion oni skribu. Do tio estas unu de la tiuj taskoj konsciigo, ĉu ne, ke oni devas vidi kion oni bezonas. Moderna informilo, informstilo, uzebla ĉiunivele. Kompreneble, kiel, jes, estas ankaŭ la, se en iu loko ankoraŭ tute ne ekzistas io, en iu lingvo, oni devas krei ĝin. Jes, do estas multaj problemoj en la Esperanto-movado. Lingvopolitika profilo de UEA, precipe por neregistaraj organizoj. Do ni devas vidi kion ni volas. Kion informojn ni volas doni pri ni, kion faras UEA finfine? Ĉu ĝi nur laboras por disvastigi iun strangan lingvon, kiu por plej multaj homoj de la mondo ne donas iun utilon? Jes, do ni devas vidi, ĉu estas iuj aliaj aferoj, kiun ni volas atingi. Tio estas la lingvopolitika profilo de UEA. Krei multlingvan reton de subtenanto. Tio estas tre grava afero, kiu ĝis nun ne ekzistas. Mi esperas, ke nun ne daŭras duonhoro. Bone, krei multlingvan reton de subtenanto. Tio estas jam malnova ideo, ke iu persono kiu nuntempe vizitas la retpaĝon de UEA, kiu lingvoj oni trovas informojn? Esperanto. Ne, en Esperanto. Ĝuste. Do, estas sed la UEA Ne, la do estas kelka elemento, kelka informo en alia lingvo, sed la baza retpaĝo nur estas en Esperanto. Vi povas trovi kelkajn informojn, sed se vi unue kaj en la sekcio por membroj ankaŭ ĉio estas en Esperanto. Jes. Saluton. Vidu. Kiel ne? Mi ne komprenas. Kada la reto de novo estas mal. Oh, jes. Mi la sistemo diras al mi. Jes. Ĉu vi volas traduki la retpaĝon de UEA al Volapuko? Ekzemple, jes. Do, ŝajne devus funkcii, ĉar ĝi laboras. Do, ni lasu lin iom da tempo. Sed ekzemple, se vi volas aĉeti libron en ĉe UEA kaj ankoraŭ ne parolas Esperanton, do vi tute ne havas ŝancon trovi kiel oni devas pagi, kiel oni devas aranĝi. Do ne estas tiuj informoj, kaj tio estas ankaŭ unu de la elementoj, ke la kelkaj servoj de UEA estas. Do ni povas esti du kaŭzoj nun: aŭ la interreto ĉi tie ne funkcias, aŭ la retpaĝo de UEA ne funkcias bone. Bone, tio estas la ankaŭ estas alia, sed ja. Tio ne estas la stata paĝo. Do ni simple daŭrigu la prelegon. Bone. Krei multlingvan reton de subtenado. Tutmonda amikaro de Esperanto kun reguloj, novaĵoj, invito al subtena kampo. Ege grava afero. Nuntempe, kiam iu meksikano povas esti eĉ la ĉefo de la UNAM. La chefo de la UNAM dirá, a tiu Esperanto estas interesa afero. Mi tute ne havas tempon lerni la lingvon, sed mi pensas, ke mi volas ricevi regulajn informojn de ili, kaj mi volas esti amiko de Esperanto. En tiu caso, nuntempe tute ne estas ŝanco, ĉar ne ekzistas tiu ebleco. Do la ideo estas havi tutmondan amikaron de Esperanto, do personoj, kiuj iel simpatias el Esperanto, sed pro iu kaŭzo ankoraŭ ne komencas lerni la lingvon. Kaj doni al tiuj homoj ankaŭ informojn, kion faras UEA, kio okazas sur la lingvo en la loka lingvo. Kio kompreneble ne povas esti en la plej eta lingvo, supozeble en la navatla, ni ne povas proponi tion, ĉar oni devas flegi tiujn informojn kaj scii kiujn informojn oni volas transdoni. Jes? Komunaj kampanjoj kun aliaj neregistaraj organizoj, oni povos pripensi ĉu en iuj kampoj oni povos kunlabori kun aliaj neregistaraj organizoj por montri al ili ankaŭ iomete pli la utilon de Esperanto. En iu speciala agado ne devas esti rekte rilata al lingvopolitiko, sed iu agado kiu estas grava por la homaro, ekzemple klimataj celoj, redukto de la karbodioksido, oni povas pripensi ĉu indas en iuj momentoj helpi al tiuj organizaĵoj disvastigi informojn tra niaj kanaloj. Varbi, treni, interligi aktivulojn, tutmonda informreto tie, kiu funkcias landnivelo kaj internacia. Do estas la ideo simple havi teamon de kunlaborantoj internacie, kiu povas informi kaj kunlabori sur tiuj kampoj. Aktivula trejnado pri informado eksteraj rilatoj lingvopolitiko. Do vi vidas, vi havas tiujn belajn cirklojn, ĉu ne? Do la tiu parto estas kapabligo fakte, sed ankaŭ ĝi estas parte de la konsciiga laboro. tiu canto. Capabligo, multligi trapassando in de cursoi, cae examenoi. Tiun laboron cion fares Araceli cae Maieli pri laceas examenoi. Oferti examenon cion la homoi povas trapassi. Tio estes capabligo recte sur la punto lingvo. Char logike ecch mi, manca miam parolas la lingvon un tridec jaroi, faras eraroin. Das ist total normal. Ne, wo was still natural. Yes, du nimmst hier ist Dion. Wie ist es perfekt da? Perfekt da. Die Parkier ist hier als Pläne in Lust hinter Otaro. Kein Schiebe und Grammatikas und mir. Ich, du mir hasare noch mit Just Ludovico. Bon. Inform mir Rapporti, was der Reklami Schanzoin, Blutlerigi, Examininji, detalai prescriboi, de successai modeloi, kai imitado, adoptado. Da ankaut tre grava afero. Estes kekai homoi, kiu havas tiun capablon organisi kurson perfekt? Holando volas organisi kurson, exemple, en Los Angeles, yes? Do, kai in kekai casoi la afero successas, kai in aliai casoi tutte ne? Doni devas esplori kiun faras tiuj homoj, kiujn talentojn ili havis por havi sukceson, ĉu ili alparolis la ĝustajn instancojn, ĉu la ĝustajn homojn, ĉu estas nura hazardo. Doni oni devas vidi kiel aliaj homoj faras. Bone? Por tio modelaj kursoj estas imitado, adaptado. Dies was die aktivulan trainado und instruista trainado ist das uno de la chefai campoin in Poznan exemple ist das Cursaro aliloca extamovada agnosco modela corso e seminario reta chesto reto de trainanto in fasi tut mondezan educadon esta rigi educan rolon de espanto in informado exterre relatoi pli fortigi locan landan interazian agadon pri tut mondezza educo articoloi, rubricoi, prelegoi, seminarioi, filmpresentoi, libroi. Tiu campo capabligo, che mi iam diras, do, in iras ciui campoi che iel relatas al Esperanto, anco la finanzoi, la psicologio, tre grava, che cae homoi pensas che tio ne gravas. Se psicologio estas uno de la cefai elemento. Se mi... Al parolas la homon, vi devos lerni Esperanton. Supposeble tiu homo resistos, do vi devas trovi strategion, capti, pensi, do kion, pri kiu interesigas tiu persono? Ah, pri juro. Tre bona. Ah, yes. Ču vi stias, ke existas jura asocio de Esperanto? Sos tre interesa, vi povus havi internaciajn kontaktojn en via laborkampo. Do vi devas aŭskulti la homojn kaj psikologia, pensi do kie mi plej bone povas konvinki la koncernan personon pri Esperanto. Vi nenion atingas, se vi diras al mi, morgaŭ venu al mia kurso kaj lernu Esperanto. Do tio estas la psikologia flanko. Do tio capabligo, compreneble, problemo de tio punto estas, ke ne estas tre facile ciam atingi la lokoj kie oni trenas. Por tio, in la estraro de Miami ankaŭ diras do, unu de la ĉefaj aferoj estas havi tiujn materialojn ankaŭ en la reto. Do produkti profesiajn filmojn, kie oni klarigas al la homoj kiel labori, kiel fari por produkti flugfolion, kiel instrui Esperanton. Yes? Jam nun in la instrua campo la progreso estas tre bonaj. Danke al Katalin Kovac, do ŝi multen faris por tiu campo kaj ofertas ekzemple retan instruistan trejnadon de Esperanto. Estas jam multaj aliaj programoj sur tiu eduka kampo, sed speciale sur tiu kampo, ekzemple financoj, kiel krei informilon, kiel organizi kurson de Esperanto, apenaŭ ekzistas iuj materialoj, kaj sur tiuj kampoj ni devas ankaŭ labori tre multe. Ke vere, do estas homoj kiuj neniam antaŭe organizis kurson, neniu estas personoj kiuj lernis Esperanton aŭ apenaŭ lernis Esperanton kaj pensis: mi volas instrui la lingvon. Jes? Sed kiel fari, kiel organizi, pri kio atenti? Jes? Kaj kompreneble kiel klerigi sin, pri tiu lernado jam estas progresoj, sed pri la organiza flanko apenaŭ estas iuj materialoj. Bueno, eble mi parolas tro multe, ĉu ne? Mi devas atenti. Komunumo renovigi, popularigi servojn de UEA. Libroklubo ligas kun la libroservo. Per reta kongresa partopreno. Tiu elemento estas tre grava, tamen laŭ mia opinio ne tre facile atingebla. Mi ĉi tie ankaŭ povas saluti konsilianon de UEA. Orlando Raola estas en la konsilio de UEA, kiu subtenas la estraron sur plej diversaj kampoj. Kaj mi pensas, ke ĝuste estas vi, kiu diris: do por tiu punkto, per reta kongresa patrono, vi bezonas dum la kongreso amason da helpantoj, kiuj vizitas la diversajn prelegojn. Vi registras ekzemple, sed por permesi al homo en Eŭropo kongresan partoprenantan per retan, oni devas fari filmeton, ĉu ne? Oni devas esti pli viva, kontribui pli vive, oni devas havi la teknikon. Ĉu mi parolas sufiĉe laŭte? Oni devas havi la teknikon por ke homoj ĝuste en tiu momento povas ekzemple starigi demandojn. Do estas iu persono ke mi kiu prelegas, kaj nun iu persono el Ĉinio havas demandon, sed li povas aŭskulti la prelegon, bono, sed nun la interago, nun ni devas doni al tiu persono ankaŭ ŝancon tiu momento komuniki kun mi kaj starigi demandon. Kaj kiel vi prave diras, estas ne tre facile aranĝebla afero, ĉar vi en ĉiu samtempa programero iel devas havi homon, kiu filmas, kiu registras, kiu poste intervjuas eble, kaj oni devas havi tiun interagan eblecon. Do, fakte, tio ne signifas, ke ne eblos en la estonteco. Tio signifas, ke eble ankoraŭ ni ne estas pretaj, aŭ la teknikaĵoj mem ankoraŭ ne estas sufiĉe evoluigitaj, sed almenaŭ estas bone havi tion en la strategia. Kaj la signifo de strategio estas, ke estas la longdaŭra direkto de la agado de la asocio, kaj en tiu senco mi kredas, ke ni iam espereble baldaŭ atingos tion. Jes, tio estas tre tre bela afero. Do, sed logika, dum ni diru, kelkaj en la estraro ankaŭ havas la esperon havi enspezojn pri tio, ke oni povas partopreni la kongreson rete. Sed mi pensas, ke ne estas tro facile konvinki la homojn ĝuste por tiu kampo pagi iun monkvanton, kiu supozeble ne estas ege malalta, por partopreni. Kaj samtempe vi havas elspezojn, ĉar vi devas havi bonajn filmilojn kaj bonajn registrilojn kaj do vi devas en iu momento eble eĉ pagi iun personon, ke li dum la kongreso aranĝu tiujn aferojn. Do estas certe ambicia afero, kiu ne tro facile estas aranĝebla. Faciligi partoprenon en kulturaj fakaj agadoj, modernigi la delegitan reton komuna remedaro por fakaj asocioj. Tio estas ankaŭ interesa afero, do kelkaj el vi scias, ke mi kreis tiun retpaĝon adresaro.org, kiu fakte en tiu momento mi volis ĉefe doni exemplon kie oni povus aranĝi tion. Tio estas unu de la elementoj do oni nun ĉe UEA devus labori ke oni havu pli modernajn rimedojn rilate ĝuste al la jarlibro, do devas esti reta jarlibro kun multe pli da eblecoj kaj multe pli da aferoj. Iu afero ĉi tie ne aperas estas la konta sistemo de UEA. Ĉu iu scias pri la konta sistemo de UEA? Conto sistema di UEA? Estas oni havas nomon aŭ identifilon, oni uzas kiam oni volas aĉeti aferon kaj oni povas enmeti monon. Ĝuste. Do estas iu speca konto, sed oni pagas ekzemple 3000 pesojn al UEA. Kai se oni aĉetas libron ĉe la ondo de Esperanto, oni povas peti al UEA bonvolu meti monon de mia konto, kie momente estas 3000 pesoj, al la konto de la ondo de Esperanto. Mi devas pagi 20 eŭrojn por la abono de la ondo. Bone, en tiu kazo momente vi sendas la mesaĝon. Kaj post 6 monatoj vi ricevas la kontoinformon, ke jes, aperas minuso de 20 euroj. Perfekte. Jes, do tio estas la problemo, do vi ne tuj ricevas la informon, nur se vi petas, ĉu vi vere faras tion, kaj se vi iom ĝenas, tiokaze jes, tio aperas. Sed ĝi ne estas ekzemple reta. Ne ekzistas PayPal, perfekta. Oni povas meti la informojn, oni volas sendi al tiu retpoŝtadreso 20 eŭrojn kaj samtempe sur la propra konto aperas la informo, ke oni sendis. Ĉu tio ne estas ebla ankaŭ ĉe ni? Do tio estas jes, estas propono simple, kio ankaŭ ekzistas, ideo modernigi tiun servon kaj doni al la membroj ankaŭ la eblecon vere rekte fari tion. Do ne estas tute for de la mondo tiu ideo, ĉar ni logike devos investi iomete en sekureco, ni devas investi en la retpaĝo, sed produkti tiun servon pli rapide ol la nuna servo ne estas tro malfacila tasko. Estas tiu punkto. Mone rekordi iniciati subteni projektojn kun tutmonda partopreno, disvolvi solidarecan helpagadon, raporti pli amplekse hom detale pri agado de la fondaĵoj Esperantic Studies Foundation, Fondaĵo Mondo, Esperanto Internacia kaj diversaj aliaj, ke la homo sciu kio ekzistas. Krei retpaĝaron kiu faciligas starigon de novaj projektoj. Partnerezzo e concreta reforma di subteno transnazia e limon. Citi esas Fabio, giornalista in Brasile, e havas jam ius bezzan ret televidon. Sed uni povas in iu momento prens, tu ne estus bona havi pli amplexan televidon de Esperanto. Sed uni devas accetti ankaŭ tiun filmilojn aranĝi kun labori kaj povus do UEA povus helpi ĉi tiujn punktojn ankaŭ kaj devas iel helpi, ĉar ankaŭ grava punkto estas ke ĝi simple ni ĵus parolis pri li. Jes, ĝuste mi diras pri tiu reta televido kaj ni estas ĉe la punkto komunumo de la strategia laborplano krei retpaĝaron kiu faciligas starigon de novaj projektoj kaj mi diras do bone, vi jam faras iu specan televidon en ĉi tiuj estas je la komenco, sed oni povus havi la ideon fari same ĉe kiel ĉe muzaiko, havi teamon en pluraj landoj kun minimume dek landoj, kie oni ĉiutage prezentas la novaĵojn en Esperanto. Tio estas grava. Do tio estas ideo, kio jam delonge ekzistas, sed logika oni devas iel kunlaborigi la homojn, serĉi ankaŭ la monrimedojn, oni devas havi eblecojn atingi la homojn, kiu interesiĝas pri filmado. La homoj devas havi la kvaliton, do oni devas havi ankaŭ oni devas klarigi al ili kiel plej bone filmi kaj kiel plej bone foti, ĉar en ĉiu homo povas kompreneble foti. Mi faras malbonajn fotojn. Do kiel ĵurnalisto mi ne taŭgas. Mi devas lerni kiel pri kio atenti, kiom granda devas esti la vizaĝo en kompare kun la monumento kio oni fotas, ke ne oni estu antaŭ la monumento kaj la monumento ne estas videbla kaj la alia formo ke estas cent metrojn for de la monumento kaj oni aperas tre grande kaj la monumento estas tre malgranda. Do ni devas vidi kiel aranĝi tion. Bone, kunordigo. Plibonigi kaj disvolvi la organizan kernon, do ĉio rilatas al la organizo mem. La nova konsilio por kunlabori kun la estraro kaj oficejo. Mi ĵus diris, ke Orlando estas unu de tiuj ekzemploj. Estas homoj, kiuj jam havas longjarajn spertojn rilate al la Esperanto-movado, kaj la estraro ni esperas, ke la konsilianoj povas helpi al ni rilate al konsiloj, ideoj, sed ankaŭ helpi iomete ĉe la laboro mem. Klara strategio, konstanta komunikado je ĉiuj niveloj, komunikado, interna komunikado, profundigi kunlaboron kun landaj asocioj, do la kontaktoj inter UEA kaj la landaj asocioj devas esti pli bonaj. Pli bone devas havi tiun personan interrilaton kun la lokaj homoj. Landaj laborgrupoj por kunlaboro UEA ileitejo landnivele, komuna membrovarbado, trejnado kaj ĉo por regiona kunlaboro. Do estas ankaŭ ke simple antaŭ ses jaroj, mi pensas, estas la kongreso en Tijuana. Esperanto USA faris kongreson en Tijuana, kaj tiel estas pli facile por meksikanoj partopreni tiun kongreson, kaj samtempe estas homoj el tuta Usono, kiu partoprenis. Do ni fakte kunlaboras sur tiu kampo. Komuna memorojo, mi pensabili kaj plivastigi la financojn. Financoj estas ege gravaj por la evoluo de iu asocio. Oni kompreneble por ĉiu agado, se ekzemple Heidi Gois veturas, vojaĝas al Indonezio por tie informi pri Esperanto kaj ĵurnalisme agadi kaj organizi kursojn, do ŝi devas en tiu momento havi iun rekompenson de la vojaĝkosto, ĉar ne temas pri vojaĝo pro plezuro, sed la homoj vojaĝas por informi pri Esperanto kaj disvastigi la lingvon. Tion kiel mi faras en Nikaragvo, ekzemple, ke mi vojaĝas tien. Mi mem financas, sed do kelkfoje mi havas homojn, kiuj jes pretas fari ion, sed ĝuste tiuj homoj, ĉar estas studentoj, ne havas laboron. Jes, ili havas eble tempon aŭ povas fari tion, sed ne havas iujn monfontojn por aranĝi la kurson. Pro tio estus bone havi iun monkvanton por havi la eblecon organizi ion. Same pri Argentino. Ĉu vi kredas, ke estas tre facile vojaĝi al Argentino de ĉiu lando de la mondo? Estas multaj, do Brazilo estas relative proksime. Jes, eĉ por personoj el Peruo, Kolombio, la vojaĝkostoj estas gigantaj kompare al la lokaj salajroj. Meksikano ankaŭ, jes, do se vi gajnas 6, 8, 10 mil pesojn per tiu mono financi vojaĝon al Argentino, pagi la hotelon, la flugon. Estas tro facile do. Estas bone havi subtenantojn, personojn kiuj subvencias tiajn aferojn, ke aliaj havu la eblecon, junuloj ĉefe, havu la eblecon vojaĝi al la kongresoj kaj partopreni tion, ĉar havi tiun personan sperton estas logike tre interesa vi partoprenis en Kubo. Yes. Kaj do estis diversaj monfontoj, estas personoj kiuj helpis, kontribuas ke ke vi povus povis vojaĝi al Kubo kaj havi tiun interesan sperton. Yes. Do tiuj financaj aferoj estas ege gravaj. Heredaĵoj, kio estas jam la lasta ŝtupo, sed nu, mi vere ne komprenas. En Germanio ĉiujare nun ni diru estas tute normala afero, iu kvan procentaĝo de la homoj mortas. Dudek, tridek de la membroj de Germana Esperanto-Asocio. Dudek, tridek, kvardek homoj de la asocio eble mortas. Depende de la jaro, ĉu ne? Kaj preskaŭ ĉiu havas ion, jes? Kaj se ĉiu nur lasos eble 5% de la valoro, jes, al Esperanto. Mi ne diras, se li havas infanon, ke li lasu ĉion. Sed verdire do, estas tie iom da povus esti, ĉu ne? Se estas 5,000 usonaj dolaroj, ekzemple, iu mondkvanto de ofte la homoj ricevas domojn, jes, eble eĉ 2-3 domojn en valoro de miliono da euro, kaj tiu persono, kvankam ili dum la tuta mondo, dum la tuta vivo, estas membro de Esperanto-organizaĵo, li eĉ ne havas la ideon lasi iom da mono, jes. Se ĉiuj el ni pensus iomete, ke financoj estas gravaj, la afero estas tute multe pli facila. Pli aktiva, tio estas grava temo, mi kuras. Pli aktiva sistema, reo babado de membroj. Ĉar la membroj, membrecoj estas tre gravaj ankaŭ, ĉar ili formas parton de la enspezoj. Oni povas subteni projektojn, sed membreco fakte estas grava por la baza strukturo. Yes? Kiom da membroj Esperanto-Usona momente havas? Vincent Dudek. Bone. Dudek estas konsiderinde granda. Iam la asocio estis mil kelke da homoj antaŭ dek da jaroj, sed do lastatempe ni klopodas denove havi pli da membroj. Bone. Sed vi almenaŭ havas la bonŝancon, ke jes estas personoj, kiuj lasas testi. Tio fakte estas ofta afero. Se vidu, kompare kun la grando de la asocio de 20 membroj, oni sciigis al ni, ke en lernu.net estas 17,000 personoj kiuj loĝas en Usono. Kaj tio, se ni sukcesos eĉ havigi dekonon de tiu, estos... Oh, eĉ 2-3% eĉ. Ja, jam oni entreprenis tiun kontakton kun pere de ESOFO kaj lernu.net por diri, vidu, se vi vere interesiĝas pri Esperanto, ni estas la asocio, ĉio kion ni povas fari helpos al vi havi pli riĉan Esperanto-vivon kaj... Ĝuste. Do, sed ni samtempe, do tio aktiva sistema krea varbaron, tio unu elemento estas doni al la homoj kaŭzon kial membriĝi. Yes? Kaj ankaŭ ĉi tiu punkto ni devas lerni multe kaj plibonigi la agadon multe, ĉar por multaj homoj ne estas tute klare, kion faras Esperanto-Usona, kion faras UEA por meriti membriĝon. La homoj volas scii, por kiuj celoj oni uzas la monon, por kiuj projektoj, kaj tion oni devas pli bone komuniki. mi komencis la prelegon kelkajn minutojn poste, do mi pensis mi ankoraŭ havas iom da tempo. Ĉu kiam estas la venonta? Ĉu mi bezonas kompilo, do mi kredas ke mi faros la mian prelegon ĉi tie. Sed nun en kiu momento komenciĝas? Ne. Bone. Do en kiu kazo mi tre rapide traktas la aliajn aferojn. Do estas en la plano estas ankaŭ tiuj punktoj, kion ni volas atingi speciale en iuj jaroj. Por la venonta jaro tre grava Montevideo 60-jara, do tiu 60 jaroj post la rezolucio de Montevideo, kiu estas tre grava por la Esperanto-movado. Jaro de lernanto, lingva justeco, do estas la tempo por kursoj. Kaj vi legi la strategian planon, mi jam diras al vi, estas en la retpaĝo de UEA. Kontaktu la estraranojn, speciale min, mi donas al vi informojn, helpos al vi, klarigas al vi aferojn, se vi havas demandojn, trovi iun aspekton pri kiu vi eble povas kontribui. Eble vi pensas, bone, mi estas ĵurnalisto kaj mi pretas fari filmon en mia hejmloĝloko kaj klarigas al la homoj kiel plej bone kontakti ĵurnalistojn. Jes, do estas iu ideo kion iu povus havi kaj oni mi volas helpi ĉi tiun punkton. Partopreni en subkomitataj diskutoj, tio estas tre abstrakta, ekzistas diversaj diskutoj en la diversaj subkomitato de UEA kaj anonci vin ĉe la strategia forumo. Kaj tio jam estas la fino. Kaj kiel diris do, la nova estraro de UEA volas esti malferma kaj kompreneble ni ĉiuj estas formoj kaj kelkfoje ni ĉiam tuj povas respondi al iu mesaĝo. Sed kontaktu nin, demandu, kaj ni estas pretaj kunlabori kaj helpi al vi, kaj ni esperas, ke vi helpos al ni. Kaj do mi forte ankaŭ alvokas, pripensu, ĉu vi ne povus aliĝi al UEA, eble en la plej malmultekosta kategorio, membro Quidlibro, kaj se vi poste volas subteni ankaŭ iun specialan projekton, kiel ekzemple sendi junulojn al Fortalezo. Finfine, bona ideo. Tio estas gesto, ĉiu monero estas kontribuo, ĉu ne? Estas iu helpo. Por sendi iun personon, ekzemple en Kolombio, kiu tute ne havus la eblecon al la IOCO en Fortalezo. Kaj pripensu, ĉu vi ne povus tiel kontribui. Danke, Navi.